نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يسجد الرياء وأبونا شيخ كبير وقال تعالى في مقام آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم. میرے واجب القدر عزیز بھائی اور دوست و بزرگوں، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہمارا موضوع اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ چل رہی تھی، اور آپ حضرات کی خدمت میں ابتدائی احوال عرض کیے گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش مصر میں ہوئی، حضرت عمران کے گھر میں، 1520 قبل مسیح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا سن ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کو فرعون کے ہاتھوں سے قتل ہونے سے بچایا، پھر کس طرح اللہ رب العزت نے ان کی پرورش فرعون کے گھر میں فرمائی، اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جوانی کو پہنچے ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا، جب اپنی جوانی کے عروج کو پہنچے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اور آزمائش، ایک اور امتحان اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والا تھا، جیسا کہ عرض کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وفتناک فتونا، کہ ہم آپ کو آزمائشوں سے گزاریں گے، آزمائشوں کی بھٹی سے نکالیں گے. اللہ رب العزت کا یہی دستور کہ اللہ رب العزت کے پیارے، اللہ رب العزت کے محبوب، اللہ رب العزت کے مقرب بندے آزمائے جاتے ہیں، آزمائشوں سے گزارے جاتے ہیں، امتحانات سے آزمائے جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی امتحانات آئے، اب جب اپنی جوانی کو پہنچے تو ایک اور امتحان آنے کو ہے کہ گھر سے نکلتے ہیں، مصر کے بازاروں میں نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. ایک وہ شخص ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قبیلے سے، آپ کی قوم سے، بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہے، اور دوسرا وہ شخص کہ جو فرعون کے خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھنے والا قبطی شخص ہے. دونوں کو لڑتا دیکھتے ہیں، جو شخص اپنے قبیلے کا، اپنی قوم کا ہے، وہ مدد طلب کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میری مدد کرو، اس لیے کہ میں مظلوم اور یہ ظالم، میں کمزور اور یہ طاقتور، میں مسکین اور یہ شخص بڑی جابر اور شان و شوکت والا، تو اس کے خلاف میری مدد کرو. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی مدد کے لیے اس شخص پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ ہاتھ ایسا پڑتا ہے کہ فقضا علیہ، وہ شخص مر جاتا ہے، زمین پر ڈھیر ہو جاتا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے یہ شخص قتل ہو گیا، لیکن خطاً قتل ہوا، غلطی سے قتل ہوا. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس خطا پر شرمندہ ہوئے، اللہ رب العزت سے معافی مانگنے لگے، استغفار کرنے لگے. اللہ رب العزت نے ستاری کا معاملہ فرمایا، کسی شخص نے نہیں دیکھا کہ قتل کس نے کیا، کس کے ہاتھوں سے قتل ہوا. فرعون کے محل تک خبر پہنچی کہ اس کے خاندان اور قبیلے کا شخص قتل کر دیا گیا، اس نے ہر طرف اپنے جاسوس اور فوجی بھگا دیے. کہ جاؤ جا کر قاتل کو تلاش کرو اور جو قتل کرنے والا ملے قاتل ملے اس کو سزا دی جائے اس کو قصاص میں قتل کیا جائے. گھر گھر میں تلاشیاں ہونے لگی قاتل کی تلاش ہونے لگی. اللہ رب العزت نے پردہ داری فرمائی کسی کو پتا نہیں چلا کہ کس نے قتل کیا. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ اپنے گھر سے نکلے اسی بازار سے انہی گلیوں سے گزر رہے ہیں دیکھا کہ وہی شخص ایک اور شخص کے ساتھ لڑتا ہوا نظر آیا اور جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو ان سے طلب کرنے لگا مدد طلب کرنے لگا کہ اے موسیٰ میں تمہاری قوم کا مظلوم شخص یہ شخص مجھ پر ظلم کرنے والا میں کمزور ہوں یہ طاقتور ہے میں مظلوم ہوں یہ ظالم ہے اس کے خلاف میری مدد کرو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے پیغمبر بننے والے تھے اللہ رب العزت کے برگزیدہ اور محبوب بندے تھے سمجھ گئے کہ یہ شخص اگرچہ اپنی قوم اور قبیلے کا ہے لیکن یہ شخص فسادی ہے جان بوجھ کر نکل کر فساد اور لڑائیاں کرتا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سمجھانے اور تنبیہ کرنے لگے کہ اے شخص تیری غلطی ہے تو غلط کرتا ہے تو فساد کرتا ہے میں تیری مدد نہیں کرتا. اس کو کچھ تنبیہ کے لیے جھڑکنے لگے تو وہ شخص بولنے پڑا اور کہنے لگا اے موسیٰ اتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جیسا کہ تو نے کل گزشتہ ایک شخص کو قتل کیا تو نے ایک شخص کو کل مار ڈالا آج تو مجھے مار ڈالنا چاہتا ہے. یہ وہی شخص تھا جس پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے احسان کیا اس کو ظالم سے نجات دلائی اس کے خلاف ظالم کا مقابلہ کیا. لیکن کسی بدذات انسان کی یہی علامت ہوا کرتی ہے کہ اس کے ساتھ جتنا بھی احسان کیا جائے وہ احسان پر احسان مانگتا ہے لیکن جہاں اس پر اپنے ہاتھ کو روکا جائے یا اس کو سمجھانے کی بات کی جائے یا اس کی خیر خواہی کے لیے حق بات کی جائے تب وہ دشمن ہو جاتا ہے تمام احسانات کو بھول جاتا ہے. یہ شخص بھی ویسا تھا. پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والو بدترین ہے وہ شخص کہ جس کو تم جب تک دیتے رہو جب تک اس پر احسان کرتے رہو تو وہ تمہارا مشکور تمہارا ممنون رہے تمہارا شکر گزار رہے لیکن جب تم اس سے اپنے ہاتھوں کو روکو تو وہ تمہیں نقصان پہنچانے والا اور تمہیں ضرر پہنچانے والا بندہ بن جائے. یہ ایک بدترین انسان کی علامت ہوتی ہے کہ اس پر احسان جب تک کیے جائیں اس کی زبان بھی خاموش رہتی ہے اس کے ہاتھ بھی رکے رہتے ہیں لیکن جیسے ہی اس پر احسان بند کر دیا جائے یا خیر خواہی کے لیے اس کو سمجھایا جائے تب وہ ایسا موذی بن جاتا ہے کہ دشمنوں سے بھی زیادہ نقصان دینے والا بن جاتا ہے. تو یہ شخص بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسی طرح دشمن ہو گیا اور زبان سے بول اٹھا اتُرِید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس اے موسیٰ کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا. سننے والوں کے کانوں میں یہ بات چلی گئی کہ قتل ہونے والا شخص موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے قتل ہوا. یہی وہ قاتل کے جس کی فرعون کو تلاش تھی. فرعون کے دربار تک یہ بات پہنچ گئی کہ اس مقتول کا قاتل حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور کوئی نہیں. فرعون کے دربار سے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گرفتاری کے لیے اور آپ کو قصاص میں قتل کرنے کے لیے احکامات جاری ہو گئے. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا جوانی میں یہ آزمائش آئی کہ پھر وہی فرعون کا لشکر وہی فرعون کے حواری وہی فرعون کے جلاد اور ان کی تلواریں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن کاٹنے پر تیار اور آمادہ ہو چکی تھی اور حکم نامے صادر ہو چکے تھے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا جائے. وَجَا رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَخُرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ایک خیر خواہ انسان حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا شخص اللہ کے لیے محبت کرنے والا شخص بھاگا بھاگا حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا ان الملا یعتمرون بک, کہ تیرے لیے دربار بادشاہ سے فرعون کے محل سے یہ حکم صادر ہو چکا ہے کہ تجھے پکڑا جائے, تجھے قتل کیا جائے, اس لیے فخر جلدی سے یہاں سے نکل جائیں, آپ شہر چھوڑ کر چلے جائیں, مصر کو چھوڑ کر چلے جائیں, میں آپ کی خیر خائی کرنے والا, آپ کے ساتھ ہمدردی کرنے والا انسان ہوں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آزمائش آئی کہ وہ مصر کے جس میں بچپن گزرا, جس میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا, جس میں اپنے ماں باپ کا گھر, جس میں اپنے بہن بھائی موجود, جہاں سب کچھ موجود, آج وہاں سے نکالے جانے پر مجبور کر دیے گئے, مصر کو چھوڑ کر غیر دیار غیر میں جانے, ہجرت کو اختیار کرنے, جہاں پر نہ کوئی جاننے والا, نہ کوئی خیر خائی کرنے والا, نہ کوئی پہچاننے والا, ایسی سرزمین کی طرف جانے پر مجبور کر دیے گئے. لیکن ایمان والے مجبور کیے جاتے ہیں. اللہ رب العزت ہجرت اور جہاد کے ذریعے سے فتوحات کے دروازے کھولتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرعون کو غرق کرنا تھا, اس کی سلطنت کو پاش پاش کرنا تھا, اور اللہ رب العزت بالترتیب اسی چیز کے مواقع فرما رہے تھے کہ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب جوان ہو گئے تو ہجرت کی آزمائش سے گزارے گئے, مصر کو چھوڑ کر مدین کی طرف چلے گئے. ولما توجہ تلقا مدین قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدین کی طرف رخ فرمایا, مدین کا سفر اختیار کیا اور اللہ رب العزت سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ میری مدد فرما, میرے لیے اس سفر کو اور ہجرت کو آسان فرما, ربی ان یادینی سوا السبیل. ولما ورد ما مدین, مصر سے مدین پہنچ گئے, مدین کی ایک چراگاہ سے گزرے, ایسی چراگاہ جہاں پر لوگ آ کر اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں. اللہ رب العزت کیسے ہجرت کرنے کے بعد انسانوں پر اپنی فتوحات کے اور اپنی رحمت کے اور مدد کے دروازے کھولتے ہیں, اس لیے کہ رب کے وعدے سچے. اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً, جو شخص بھی میری خاطر, میرے دین کی خاطر, میرے کلمے کی خاطر, اللہ رب العزت کی خاطر اپنے شہر کو چھوڑے گا, اپنی بستی کو چھوڑے گا, ہجرت کرے گا, اپنے سب کچھ, اپنا مال و متاع چھوڑ کر سفر کو اور ہجرت کو اختیار کرے گا, مراغمن کثیرم وسع, اللہ رب العزت اس کے لیے وسعتوں کے اور روزیوں کے دروازے کھول دیں گے. بظاہر تو یہ لگے گا کہ اپنا گھر چھوڑ کر جائیں گے, ٹھکانہ کہاں ملے گا, اپنے جاننے والوں کو چھوڑ کر جائیں گے تو بات چیت کرنے والا کون ملے گا, اپنے گھر کو, اپنے شہر کو چھوڑ کر جائیں گے تو تجارت کہاں ملے گی, روزی کہاں ملے گی. رب کہتا ہے کہ رب پر بھروسہ کر کے قدم بڑھاؤ, رب تمہارے لیے دروازے کھول دے گا. کوئی شخص ایسی جگہ سے کہ جہاں پر گناہوں کا ماحول ہو, ایسی جگہ سے ہجرت کر کے ایسی جگہ جائے جہاں وہ گناہوں سے محفوظ رہ سکے, اللہ رب العزت اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں گے. ایسی جگہ جہاں پر انسان کو خطرہ ہو کہ اپنی اولاد کا دین بگڑ جائے گا, ایمان بگڑ جائے گا, ایسی جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ کو اختیار کرنا کہ جہاں پر اپنا اور اپنی اولاد کا ایمان سلامت رہے, رب کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. ایسی جگہ کو چھوڑنا کہ جہاں پر اللہ رب العزت کی نافرمانیاں دن رات دیکھنی پڑتی ہوں اور انسان کا دل کرتا ہو, ایسی جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ کو اختیار کرنا جہاں ایسے مناظر نہ دیکھنے پڑے, اللہ رب العزت کو یہ بہت پسند ہو, اللہ رب العزت اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے. اس لیے ایمان والوں کی شان یہ کہ وہ بری جگہوں کو چھوڑ کر اچھی جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں. وہ دنیا کی گاما گامیوں کو اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کی جگہوں کو چھوڑ کر جنگلوں کو بستیوں کو دیہاتوں کو اختیار کرتے ہیں تاکہ دین سلامت رہے ایمان سلامت رہے. ایمان والوں کی شان یہ نہیں کہ مسلمانوں کی آبادیوں کو چھوڑ کر کافروں کے دروازوں پر منتیں کر کر کے ان کے ملکوں کے ویزے لے کر وہاں جا کر بسیں. ایمان والوں کی شان یہ نہیں کہ اپنی اولاد کو جوانی تک پروان چڑھا کر اس کو بیرون ممالک کافروں کے ملکوں میں روزیاں کمانے کے لیے بھیج دو. یہ نہیں. ایمان والوں کی شان اور ایمان والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو پکڑ کر دینی ماحول کی طرف ایمانی ماحول کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت اس چیز کی مثالیں اور نمونے پیش فرمائے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے محلات میں پلنے والے عیش و تناؤم کی زندگی گزارنے والے ہجرت کر کے چلے گئے مدین کی طرف چلے گئے نہ کوئی جاننے والا نہ کوئی ماننے والا. ولما ورد ماء مدین اللہ رب العزت دروازے کیسے کھول رہے ہیں. ایمان والو دیکھو ذرا قرآن پاک نقشے بیان کرتا ہے کہ ایمان والو رب پر بھروسہ رکھو رب پر ایمان رکھو رب کے ہاتھوں میں تمام خزانوں کی کنجیاں رب کیسے دروازے کھولتا ہے. ولما توجہ تلقا مدین قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل ایک مسافر گھر سے بے گھر در بدر دیار غیر میں رب سے صرف دعا کرتا جا رہا ہے کہ ربا میری مدد فرما ربا میرے لیے راستے کو آسان فرما. رب دعا کو قبول کرتا ہے. ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امتا من الناس یسقون دیکھا کہ لوگ قطاریں لگا کر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں پانی پر قطار لگی ہے اور لوگ باری باری اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ دیکھا کہ دو عورتیں کھڑی ہیں دو بچیاں کھڑی ہیں کہ جو انتظار میں ہیں اپنے جانوروں کو لے کر دور کھڑی ہوئی ہیں اس انتظار میں ہے کہ رش کم ہو جائے مرد چلے جائیں تب وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا سکیں. قال ما خطبكما پوچھا کہ ایمان والیوں کیا ماجرا ہے کیوں دور کھڑی ہو کیوں پریشان کھڑی ہو. قال تعالى نسقي حتى يسجد الرياء وابونا شيخ كبير وہ کہنے لگی کہ ہمارے والد بوڑھے شخص ہیں وہ اپنے جانوروں کو خود چرانے کے لیے نہیں لا سکتے اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے نہیں لا سکتے اس لیے ہمیں گھر سے نکلنا پڑا لیکن ہم اس انتظار میں ہیں کہ مرد چلے جائیں مرد یہاں سے ہٹ جائیں تب جا کر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں. یہ ایمانی معاشرہ یہ انسانی غیرت جو ہمیشہ سے انسانوں کا شعار رہی آج دنیا کی نام نہاد ترقی نے انسانوں سے اسی لباس کو نوچ کر سر عام اللہ رب العزت کی وہ مخلوق کے جو اشرف المخلوقات اس کو فحاشی کے نام پر اس کو اختلاط اور ترقی کے نام پر ننگا کر کے کھڑا کر دیا اور جانوروں سے بدترین معاشرہ وجود میں آ گیا. آج نہ آنکھوں میں حیا رہی نہ دلوں میں ایمان رہا. آج گلی کوچوں میں پھرنے والے نوجوان خنزیروں سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے کہ جن کی آنکھوں میں نہ اپنی بہن بیٹی کا حیا نہ معاشرے کی عورت کا حیا نہ عورتوں میں وہ حیا باقی رہی کہ اپنے گھروں میں اور اپنے کام کاج کے ساتھ حیا کے ساتھ پردے کے ساتھ منسلک رہیں. سارا کا سارا معاشرہ بگڑ گیا. اللہ رب العزت قرآن میں اس معاشرے کا ذکر کرتے ہیں کہ جس معاشرے میں انسانیت تھی جو معاشرہ انسانیت کے اعلی اخلاق اور کردار پر تھا ہاں وہ ترقی یافتہ لوگ تھے. آج کے لوگ نہ ان کی ترقی کو پہنچ سکتے ہیں نہ ان کی عظمت کو پہنچ سکتے ہیں. قرآن پاک انہی چیزوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل اور فرعون جیسی قومیں اور اس قسم کا معاشرہ، لیکن حیا اس میں بھی موجود کہ دو بچیاں اپنے گھر سے نکلتی ہیں اور چراگاہ پر دیکھتی ہیں کہ مردوں کی قطاریں لگی ہیں، وہ ایک طرف سر جھکا کر کھڑی ہوئی ہیں کہ جب مرد اس جگہ سے ہٹ جائیں گے تب جا کر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ قال ما خطبكما قال تعالى نسقي حتى يسجد الرياء وابونا شيخ كبير فسقى لهما۔ اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، جلدی سے ان کے جانوروں کو پکڑا اور لے جا کر مردوں کی قطار میں لگ کر جا کر ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ فسقى لهما ثم تولى الى الظل، اور پھر سستانے کے لیے آ کر ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے۔ فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور اللہ رب العزت سے، اللہ کا یہ بندہ مسافرت میں، سفر میں، ہجرت میں درخت کے سائے کے نیچے بھوک پیاس کی حالت میں بیٹھ کر سستا رہا ہے اور اللہ رب العزت کو یاد کر رہا ہے کہ ربا تو میری مدد فرما، میرے لیے رہنے کا بندوبست فرما، میرے لیے کھانے پینے کا بندوبست فرما، میں تیرا فقیر بندہ، میں تیرا مسکین بندہ۔ لما انزلت الی من خیر فقیر، فجاءت احداهما تمشی علی استحیاء، انہی دو بچیوں میں سے ایک بچی چلتی ہوئی آئی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ قرآن پاک، ایمان والوں، قرآن پاک کو دیکھو کس طریقے سے پکڑ پکڑ کر انسانوں کو سمجھاتا ہے، کس باریکی کے ساتھ ایمان والوں کو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، کسی بات کے کرنے میں کوئی کمی قرآن پاک نہیں کرتا۔ آج کوئی مولوی پردے کی بات کرے، دنیا والے کہتے ہیں کہ یہ دتیا نوش قسم کے لوگ کہ جن کو معاشرے کی ترقی اچھی نہیں لگتی، جن کو ایمان والوں کا ماڈرن چہرہ اچھا نہیں لگتا، جن کو دنیا والے کھاتے پیتے ہنستے کھیلتے اچھے نہیں لگتے، جو فرسودہ خیالات کے لوگ ہیں، جو عورتوں سے مردوں کو جدا رہنے کی باتیں کرتے ہیں، جو گھروں میں پردے کا نظام قائم کرنے کی باتیں کرتے ہیں، یہ دتیانوس قسم کے لوگ۔ لیکن ایمان والوں، قرآن دیکھو، قرآن تمہیں اسی طرف بار بار لاتا ہے۔ قرآن پاک نے بتایا کہ ایک بچی اپنے گھر سے نکل کر اپنے والد کا پیغام لے کر اللہ کے نبی کی طرف آ رہی ہے، اللہ کے پیغمبر کی طرف، وہ پیغمبر کے جو کلیم اللہ ہے۔ لیکن قرآن پاک اس بچی کے آنے کا ذکر بھی کرتا ہے تو کہتا ہے الاستحیاء، وہ بچی با پردہ اور با حیا ہو کر اللہ کے نبی کے پاس آ رہی ہے، اللہ کے نبی کے پاس آ رہی ہے۔ آج دنیا کا کوئی پیر کہے کہ میری مریدنیاں میرے پاس بے پردہ ہو کر آئیں، لوگوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر، غیر محرموں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر عملیات کرنے والے یہ جعلی پیر، ہدایت سے بھی ہٹے ہوئے، نبوت کے راستے سے بھی ہٹے ہوئے، قرآن کی روشنی سے بھی ہٹے ہوئے۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے کہ بچی گھر سے نکلی، ہاں ایمان والوں، وہ بچی ایک نبی کی بچی، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی، اور اپنے والد کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آ رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے الاستحیاء، وہ حیا اور پردے کے ساتھ آ رہی ہے، پردے کو اختیار کر کے آ رہی ہے۔ فجاءت احداهما تمشی الاستحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آ کر کہنے لگی کہ اے مسافر، میرے والد تجھے بلاتے ہیں، تو نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا، تو نے اتنے رش میں، اتنے ہجوم میں مشقت کی، مسافر لگتے ہو، میرے والد تمہیں بلاتے ہیں تاکہ وہ تمہاری اس مزدوری کی اور محنت کی اجرت تمہیں ادا کر سکیں۔ ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرا والد تمہیں بلاتا ہے کہ آؤ اور آ کر اپنی اجرت لے جاؤ جو تم نے مشقت کی، جو تم نے مزدوری کی۔ اللہ رب العزت نے دروازے کھول دیے، دروازے کھلنا شروع ہو گئے، جان پہچان ہونا شروع ہو گئی۔ چل پڑے، اس بچی کے ساتھ چل پڑے گئے, اللہ کے نبی ہیں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. انہوں نے پوچھا کیا ماجرا ہے, نوجوان کہاں سے آئے ہو؟ فلما جاءه وقص عليه القصص, آ گئے ان کے پاس اور آ کر ان کو بتانے لگے کہ ماجرا یہ ہے, مصر کا رہنے والا ہوں, اس طریقے سے خطاً ایک شخص قتل ہو گیا, اس کے قتل کے الزام میں وہاں سے بھاگنا پڑ گیا, اپنا شہر اپنا گھر چھوڑ کر آیا ہوں, مسافر ہوں مہاجر ہوں. فلما جاءه وقص عليه القصص, سارا قصہ ساری رویداد سنا دی ان کو. قال لا تخف, وہ بزرگ کہنے لگے کہ اب خوف مت کرو, نجوت من القوم الظالمین, اللہ رب العزت نے تجھے ظالم قوم سے نجات نصیب فرما دی. تو ایسی جگہ پر آ گیا کہ جہاں نہ فرعون کی حکومت چلتی ہے, نہ فرعون کا حکم چلتا ہے, کوئی اس کا حکم نہیں چلتا, کوئی اس کا یہاں پہ فوج نہیں ہے, یہ علاقہ اس کی عمل داری میں اس کی سلطنت میں نہیں آتا. اس لیے امن کے ساتھ رہو, سکون کے ساتھ رہو. نجوت من القوم الظالمین, اللہ رب العزت نے تمہیں ظالم قوم سے نجات دے دی. قالت احداهما یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین, دونوں بچیوں میں سے ایک بچی اپنے والد سے کہنے لگی, ابا حضور اس شخص کو اپنے پاس مستقل ملازم رکھ لیجئے, اجیر رکھ لیجئے اس کو کہ یہ اجرت پر کام کرے, ہمارے جانوروں کو چرائے, ہمارے جانوروں کو پانی پلائے اور اس کی اجرت اس کو دی جائے, اس طرح اس کو ملازمت مل جائے گی اور ہمیں چرواہا مل جائے گا, ہمیں گھر سے نکلنا نہیں پڑے گا بکریوں کو پانی پلانے کے لیے, جانوروں کو چارہ کھلانے کے لیے, اور ہمیں ایسا شخص مل جائے گا قوی الامین کہ جو شخص طاقتور بھی ہے, امین اور امانت دار بھی ہے, تو ایسا ملازم مل جائے, ایسا کام کرنے والا مل جائے کہ جو قوت والا بھی ہو, طاقت والا بھی ہو اور امانت والا بھی ہو, تو یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت کی بات ہے. اللہ کے نبی تھے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام, تعجب سے پوچھنے لگے, کہنے لگی کہ بیٹی تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ شخص طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے, تجھے کیسے پتا چل گیا؟ ایمان والوں, یہ ذمہ داریاں ان لوگوں کی ذمہ داری کہ جو بیٹیوں کے باپ ہیں, کہ اپنی بیٹیوں کی ایک ایک ادا پر, ان کی ایک ایک حرف پر, ان کے ایک ایک کلمے پر نظر رکھیں کہ وہ کیا کہتی ہیں اور ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے. والدین پر اس چیز کی ذمہ داری. اللہ رب العزت نے یہ نازک مخلوق, یہ بچیاں, بہت نازک اور بہت پیاری مخلوق اللہ رب العزت کی, اور اس پر اللہ رب العزت نے انعامات رکھے کہ جو شخص بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ دو بچیوں کی پرورش کرے گا, پیارے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن جنت میں وہ میرے پڑوس میں ہوگا جیسے دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوا کرتی ہیں. اتنی پیاری مخلوق, لیکن والدین پر ذمہ داری. آج والدین اپنی ذمہ داری کو بھول جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیاں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنا شروع ہوتی ہیں اور والدین غیر محرموں کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیتے ہیں کہ یہ چچا ذات بھائی, یہ مامو ذات بھائی, یہ فلاں دور کا رشتہ دار, یہ نانا کا رشتہ دار, یہ دادا کا رشتہ دار, یہ دادا کے فلاں کا رشتہ دار, غیر محرموں کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں اور یہ مسکین اور معصوم اور کمزور سی مخلوق اللہ رب العزت کی جو امانت تھی اس کو درندوں کے سامنے پھینک ڈالتے ہیں. ہاں ایمان والو, یہ حقیقت ہے, اس کو غلط کہو, اس کو معاشرے کی ترقی سے ہٹی ہوئی بات کہو, اس کو تنگ نظری کہو, اس کو کم نظری کہو, لیکن قرآن یہی کچھ بتلاتا ہے, یہی کچھ بتلاتا ہے. بچی کی زبان سے نکلا کہ انہ قوی امین, کہ یہ شخص طاقتور بھی ہے, امانت دار بھی ہے. فوراً ذمہ دار باپ چونک پڑے, کہنے لگے آپ کو کیسے پتا چلا؟ بچی کہنے لگی ابا حضور پتہ اس طریقے سے چلا, طاقت کا اندازہ ایسے ہوا کہ بڑے بڑے نوجوان بڑے بڑے طاقتور لوگ بھی جتنی دیر میں اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اس شخص نے ان سے بھی جلدی تمام جانوروں کو سیراب کر دیا. اللہ رب العزت نے اس کے بازوؤں میں طاقت دی. اور امانت دار اس طرح کہ جب میں آپ کا پیغام لے کر ان کے پاس گئی کہ انا بی یدعو کا کہ میرا والد آپ کو بلاتا ہے, تو یہ شخص اتنا امانت دار کہ اس نے مجھ سے کہا کہ میں آگے چلنا شروع کرتا ہوں, تم میرے پیچھے چلنا شروع کرو, میرے پیچھے چلتی ہوئی مجھے راستہ بتلاتی جاؤ اور میں تمہارے گھر تک چلا جاؤں گا. یہ ایسا امانت دار شخص ہے کہ اس نے مجھے آگے چلنے کے لیے نہیں کہا تاکہ اس کی نظر میرے وجود پر نہ پڑے, اس نے مجھے اپنے پیچھے چلنے کے لیے کہا تاکہ میں پیچھے چلوں اور اس کو راستے کی رہنمائی کرتی جاؤں اور اس کی نظر مجھ پر نہ پڑے. یہ امانت دار شخص, انہ قوی امین, یہ امانت دار شخص ہے. اس لیے اس کو اجرت پر رکھ لیجئے. والد سمجھدار انسان تھے, دیکھا کہ ہجرت کیا ہوا شخص ہے, مسافر ہے, نیک ہے, رب کو ماننے والا ہے. ایمان والوں قرآن کتنا پیارا, قرآن کوئی قصوں کی کتاب نہیں, قرآن حکمت اور ہدایت کی کتاب, ایک ایک حرف میں ہدایت, ایک ایک لفظ میں رہنمائی. قصہ بیان کیا جا رہا ہے لیکن قصے کے ہر پہلو میں انسانوں کے لیے ہدایت کے دروازے کھل رہے ہیں, ہدایت کے دروازے کھل رہے ہیں. ایک والد جو بچیوں کا والد ہو, اس کو سمجھا دیا گیا کہ رشتہ تجھے کیسا کرنا ہے. دیکھو ایک مسافر ہے جس کا خاندان پتہ نہیں, جس کا قوم قبیلہ پتہ نہیں, لیکن پتہ چلا کہ با حیا ہے, با کردار ہے, امانت دار ہے. والد کہنے لگے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ میری دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی سے نکاح کر لو, نکاح کر لو. رشتہ مل گیا, رشتہ مل گیا ایک والد کو. تو والد کو بتا دیا گیا کہ رشتہ کیسا تلاش کیا کرو. آج تلاش کیا جاتا ہے کہ لڑکا اپنے پاؤں پر کھڑا ہو, نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو کوئی پرواہ نہیں, با حیا با کردار ہو کوئی پرواہ نہیں, جیب بھری ہونی چاہیے, جاگیردار ہونا چاہیے, زمیندار ہونا چاہیے, آنکھوں میں حیا رکھتا ہو نہ رکھتا ہو, حلال کماتا ہو نہ کماتا ہو کوئی پرواہ نہیں, مکان اپنا ہونا چاہیے, نوکری اپنی ہونی چاہیے. قرآن پاک نے فرمایا کہ ایک باپ کی ذمہ داری یہ کہ اس کو اپنی بچی کے لیے ایسا رشتہ تلاش کرنا چاہیے جو با کردار ہو, با حیا ہو, رب کو ماننے والا ہو. فقہاء کرام نے لکھا ہے, ایمان والوں, فقہاء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ کسی ایمان والی بچی کا نکاح ایسے شخص سے کرنا جو نماز نہیں پڑھتا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے اس بچی کو کسی خنزیر کے ساتھ باندھ دینا. ایمان والی کو آج کون دیکھتا ہے کہ نکاح جہاں کیا جا رہا ہے, رشتہ جہاں کیا جا رہا ہے, وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ نہیں دیکھتے. اس لیے معاشرہ بگڑ گیا. اگر معاشرے میں یہ دستور ہوتا کہ بچیاں صرف انہی کو دی جاتی جو نمازی ہوتے, خدا کی قسم کوئی بے نمازی نہ ملتا, مسجدیں بھری ہوتی, ہر نوجوان نماز ادا کرتا, دین کے ساتھ جڑا ہوتا. خود ہم نے راستے کھوٹے کر دیے, خود ہم نے مسجدوں کے دروازے بند کر دیے, نماز کے دروازے بند کر دیے. تو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ میری ایک بیٹی سے نکاح کر دو, ان کی حق احدب نہ تیاہ تین, میں ان دو بچیوں میں سے ایک بچی سے تمہارا نکاح کرواتا ہوں. آج کوئی ہے جو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو زندہ کرنے والا ہو کہ کسی نمازی کو, کسی پرہیزگار کو جا کر کہے کہ میرے گھر میں ایمان والی بچی موجود, میں تمہارا رشتہ اس کے ساتھ کراتا ہوں؟ نہیں. پورے معاشرے میں بے حیائیاں پھیل گئی, بے پردگیاں پھیل گئی, بدکاریاں پھیل گئی, لیکن ہماری غیرتوں کے, ہماری عزتوں کے پیمانے کچھ اور بن گئے. آج گھروں میں بچیاں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں لیکن والد کو یہ ہمت نہیں ہوتی کہ جا کر کسی سے بات کر کے اس کا رشتہ کرے. اپنی غیرت کے خلاف ان چیزوں کو سمجھا جاتا ہے. لیکن ان غیرتوں کے جنازے جب رات کی تاریکیوں میں نکلتے ہیں تو پھر یہی بوڑھے جب اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں تو ان کے آنسو پہنچنے والا کوئی نہیں ہوتا. اللہ کے قرآن کو اللہ کے دین کو ہم نے مذاق بنا ڈالا رسومات میں, اور ہم نے اپنے بنائے ہوئے قواعد و ضوابط میں قرآن پاک کی دھجیاں اڑا ڈالی. قرآن پاک نکاح کا طریقہ بتاتا ہے, کتنا آسان کر دیا قرآن پاک نے نکاح کو, شادی کو کتنا آسان کر دیا کہ بچی جوان ہو گئی, کوئی نیک دیندار نظر آ گیا, نکاح کرا دو, رب اس کو روزی دے گا, رب اس کو روٹی دے گا, رب اس کے لیے روزیوں کے دروازے کھلے گا. تم بھی تو دنیا میں ننگے دننگے بغیر کپڑوں کے آئے تھے, منہ میں تمہارے دانت نہیں تھے, کوئی چیز کھانے کے تم لائق نہیں تھے, رب نے تمہیں پال کر کھڑا نہیں کیا کہ آج تم اپنی اولاد کے بارے میں یہ سوچو کہ ان کی روزی کیا ہوگی, ان کی روٹی کیا ہوگی, میرا داماد کرے گا کیا, میرا داماد کمائے گا کیا, ان چیزوں کو سوچو نہیں. ایک نبی ہے, اس کے سامنے ایک شخص آیا کہ جو مہاجر ہے مسافر ہے لیکن رب کا وفادار ہے. فرمایا میں اپنی بیٹی کا نکاح کراتا ہوں, نکاح کراتا ہوں, اور نکاح کس طریقے سے کراتا ہوں کہ تمہیں جہیز نہیں دوں گا, عزت والی بیٹی ہے اس کو مال کے ساتھ تول کر نہیں دوں گا, تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنا مال کما کر اس کی اجرت میری بیٹی کو ادا کرنا. اللہ رب العزت نے بیٹیوں کو شان والا بنایا. قرآن پاک نے حق مار کی رقم مردوں پر رکھی کہ اے مردوں تم تلاش کرو اپنے لیے رشتے, وابتغوا باموالکم, اپنے مال کے ساتھ تلاش کرو, مال دے کر تلاش کرو. یہ کون سی غیرت کہ تم مال کا مطالبہ کرو کہ کوئی تمہیں بچی دے تو تم اس کو کہو کہ تم مجھے موٹر سائیکل بھی دے, گاڑی بھی دے, مکان بھی دے, پلنگ بھی دے, بستر بھی دے, زیور بھی دے. او ایمان والوں, کوئی غیرت ہے؟ کیا اچھا لگتا ہے وہ مرد کہ جو بڑا اکڑ کر کلف کا سوٹ لگا کر موٹر سائیکل پر بھا بھا کرتا جا رہا ہو, پوچھو جناب والا موٹر سائیکل کس نے دی تو کہے گا جی بیگم صاحبہ لے کر آئی, ڈوب کے نہیں مر جاتے؟ شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتی کہ کہاں بیٹھے ہو, کیا کر رہے ہو, رب نے تمہیں کیا مقام دیا. بچیوں کو مال کے ساتھ تولا جاتا ہے کہ مال دیں گے تو بچیوں کی عزت ہوگی, مال دیں گے تو آگے گھر میں ان کی عزت کی جائے گی. تو یہ مال تو ختم ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ عزت بھی ختم ہو جاتی ہے. کچھ عرصے بعد دیا ہوا موٹر سائیکل بجنے لگے گا, داماد کا چہرہ بگڑنا لگے گا, گھر کے اندر دی ہوئی فریج خراب ہونے لگے گی, داماد تانے دینا شروع کرے گا کہ آپ کی بیٹی کو کہ تیرے باپ نے چائنا کا فریج اٹھا کر دے دیا, تیری ماں نے گھٹیا قسم کی واشنگ مشین اٹھا کر دے دی, کون سی عزت ملے گی؟ عزت والی جگہ پر کرتے, عزت سے کرتے, قرآن پاک کے دستور پر, طریقے پر کرتے, رب عزتیں دیتا. ایک نبی کی شادی ہو رہی ہے نبی کی بیٹی کے ساتھ, نبی کہتا ہے کہ میں اپنی ایک بیٹی کا رشتہ کراتا ہوں, اید ابن تیہاتین علی ان تاجرنی ثمانیہ حجج. بیٹی عزت والی شرف والی چیز, کہ موسیٰ اپنی بیٹی دیتا ہوں, 8 سال تک تو اس کے حق مار کے عوض میری بکریاں چرائے گا, مزدوری کرے گا. اس لیے کہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ حق مار ذمہ ہے مرد کے, بچی والوں کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ مال و دولت کے ساتھ بچی کو تول کر دیں تمہیں. اے دم نتیہاتین علی ان تاجرنی ثمانیہ حجج فإن اتممت عشرا فمن عندک وما اريد ان اشق عليك. فرمانے لگے 8 سال تک تو مزدوری کرو گے, اگر اس سے اوپر 10 سال تک کرنا چاہو تو تمہارا اختیار ہے, اس کے بعد چاہے جہاں مرضی چلے جانا. اللہ رب العزت نے دروازہ کھول دیا, گھر مل گیا, شادی ہو گئی, بیوی مل گئی, بکریاں چراتے ہیں اللہ کے نبی, اپنی زندگی گزارتے ہیں. 8 سال کا عرصہ طے ہوا 10 سال کے عرصے میں اختیار تھا. اللہ کے نبی تھے, جس چیز کے لیے اختیاری زبان بھی کر دیں تو پوری کرتے ہیں. اس لیے 10 سال تک حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بکریاں چرائی. اللہ رب العزت نے اولاد دی, بیٹی دی, بیٹا دیا اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. مدت گزر گئی, 10 سال کی مدت گزر گئی, آزمائشوں سے نکل گئے, ہجرت بھی کر لی, بکریاں بھی چرا لی, غربت بھی دیکھ لی, سب کچھ دیکھ لیا. فلما قضا موسیٰ الاجل, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی مدت کو پورا کر لیا, 10 سال ہو گئے. وسار بیالی آنس من جون من جانب الطور نارا, اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ نکلے, کوہ طور کی طرف نکلے, بکریاں چرا رہے ہیں, سردی کا موسم ہے, بچے کھٹر رہے ہیں, بیوی کو سردی لگ رہی ہے, ادھر ادھر سے پتے جمع کر رہے ہیں, جنگل کے درخت جمع کر کے تھوڑی حرارت لینے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن سردی تھمنے کا نام نہیں لیتی. وجود پر کپ کپاہٹ تاری ہے, دیکھ رہے ہیں, بچے بھی کانپ رہے ہیں, بیوی بھی کانپ رہی ہے. کوہ طور پر نظر پڑتی ہے, جلتی ہوئی آگ نظر آتی ہے, دیکھتے ہیں کہ آگ کا شعلہ نظر آیا. فقال لیالہم کسو انی آنست نارا, اپنی بیوی سے اپنی گھر والی سے کہنے لگے کہ مجھے آگ نظر آ رہی ہے, میں جا کر کوئی آگ لاتا ہوں, دیکھتا ہوں کوئی حرارت کی چیز ملے گی یا آگے کی طرف کوئی آبادی کی نشاندہی ملے گی تاکہ سردی سے بچ سکیں گے. اپنے بیوی بچوں کو بٹھا کر کوہ طور کی طرف چلتے ہیں, جا کر دیکھتے ہیں ایک درخت ہے جس پر روشنی اور آگ چمکتی ہوئی نظر آتی ہے. اس آگ کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ آگ آگے نکل جاتی ہے, اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تو وہ نکل جاتی ہے. عجیب قسم کا نور, عجیب قسم کی تجلیات ہیں, عام دنیا کی آگ نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے. اچانک اس درخت سے آواز آتی ہے, انی انا ربک فخلا نالیف. نبوت کا نصاب پورا ہو گیا, اللہ رب العزت نے نبوت دے, نبوت مل گئی, موسیٰ کلیم اللہ بن گیا, اللہ رب العزت سے کلام کرنے والے بن گئے. اللہ رب العزت کے فرشتے آسمانوں سے آ گئے, حضرت جبرائیل امین آ گئے, رب کا پیغام آ گیا, انی انا ربک فخلا نالیک, موسیٰ میں تیرا رب, تو میرا بندہ, اپنے جوتے اتار دے اور رب کے دربار میں آ جا, رب کے حضور میں آ جا. پاؤں میں گدے کی کھال کے جوتے پہنے ہوئے تھے, جو دباغت شدہ نہیں تھے, پاک نہیں تھے, اس لیے اتروا دیے گئے. فخلا نالیک انک بالواد المقدس طوا, تو ایک مقدس جگہ پر آ گیا, ایک پاک جگہ پر آ گیا. وان اخترتک فاستمع لما یوحا, اب میں تجھے اپنا کلام سناتا ہوں, تجھ سے باتیں کرتا ہوں. موسیٰ باتیں سننا شروع کر, وہ باتیں کیا ہیں؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی, میں وہ رب جس کا کوئی شریک نہیں, جس کا کوئی ہم نوا نہیں. اننی انا اللہ, میں اللہ, لا الہ الا انا, کوئی نہیں ہے پروردگار, کوئی نہیں ہے روزیاں دینے والا, کوئی نہیں ہے پالنے والا سوائے میرے. فعبدنی, تو میری عبادت کر. واقم الصلاۃ لذکری, اور میری نماز کو قائم کر, نماز پڑھ. نبوت مل گئی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو, لینے آگ گئے, رب نے نبوت دے دی, نبوت والا کام دے دیا کہ میری عبادت کر, نماز پڑھ. اور پھر فرمایا, اذهب, چلا جا, الى فرعون انه طغى, اس فرعون کی طرف جس نے سرکشی کی ہے. نبوت والا کام مل گیا کہ جا کر زمانے کے فرعون کو للکارنا ہے, زمانے کے فرعون کو چیلنج کرنا ہے. رب انی قتلت نفسا, اے ربا, میں تو ایک شخص کو قتل کر کے آیا ہوں, اس کے قتل کا جرم میرے سر پر ہے, میں کیسے جاؤں گا فرعون کی طرف؟ فرمایا, میں ہوں نا, میں تیرا رب ہوں نا, تو جا, جا کر فرعون کو کہہ دے کہ فرعون تو ظالم ہے, تو جابر ہے, باز آ جا ورنہ غرق کر دیا جائے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں سے واپسی مصر کا سفر شروع ہوتا ہے. زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر کسی جمعے میں اس موقع اس قصے کو اور اس داستان کو پورا کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.